Дзеі святых апосталаў, раздзел 13. І былі ў Антыёхіі ў царкве прарокі і настаўнікі: Барнаба і Сімон, званы Нігер, Люцый Цырынеец і Манаэн, які гадаваўся разам з Ірадам тэтрархам, ды Саул. І калі яны адпраўлялі службу Господаву і посцілі, сказаў Дух Святы: «Вылучыце мне Барнабу і Саула на дзейнасць, на якую я іх паклікаў». Тады з постам і малітваю, усклаўшы на іх рукі, адпусцілі іх. І яны, выпраўленыя Духам Святым, накіраваліся ў Селеўкію, а адтуль паплылі па моры на Кіпр. І калі прыбылі ў Саламіну, прапаведавалі слова Божае ў сінагогах юдэйскіх. Мелі ж яны Яна ў дапамогу. І праходзячы праз увесь востраў, дайшлі да Пафы. Там напаткалі аднаго чараўніка, фальшывага юдэйскага прарока, якому імя Барысус. Ён быў пры праконсулі Сергіі Паўлу, чалавеку разважным. Ён, паклікаўшы Барнабу і Саула, хацеў паслухаць слова Божае. Але працівіўся ім Элімас, чараўнік, так бо тлумачыцца імя яго, намагаючыся праконсула адвярнуць ад веры. Тады Саул, які таксама Паўла, напоўнены Духам Святым, паглядзеў на яго пільна і сказаў: «О ты, сын д'ябла, поўны ўсякага ашуканства ды ўсякай крывадушнасці, вораг усякай справядлівасці, ці не перастанеш ты заварочваць простых дарог Господавых? Вось жа цяпер рука Господава на табе, і будзеш сляпы, і нейкі час не будзеш бачыць сонца». І зараз жа найшла на яго слепата і цемра, і ён, ходзячы кругом, шукаў, хто б даў яму руку. Тады, убачыўшы, што здарылася, праконсул уверыў, здзіўлены навукай Господавай. Адплыўшы з Пафы, тыя, што былі з Паўлам, прыбылі ў Перга ў Памфіліі, а Ян вярнуўся ў Єрузалім, адышоўшы ад іх. Яны ж, ідучы далей, прайшлі Перга і дайшлі да Антыёхіі Пісіцкай, і ў суботу ўвайшлі ў сінагогу і там паселі. Па прачытанні закону і прарокаў начальнікі сінагогі паслалі да іх, кажучы: «Калі маеце, мужы, браты, нейкае слова за ахвоты для народа, прамоўце». Тады падняўся Паўла і, даўшы знак рукою маўчаць, гаворыць: «Слухайце, мужы ізраэльскія, ды тыя, што баіцеся Бога. Бог гэтага народа ізраэльскага выбраў нашых бацькоў ды ўзвысіў народ, калі былі яны жыхарамі зямлі егіпецкай, і магутнаю рукою вывеў іх з яе. І каля 40 гадоў зносіў цярпліва іх нараканне ў пустыні. Ды, выгубіўшы 7 народаў у зямлі Ханаан, жэрабем падзяліў зямлю ім меней болей праз 450 гадоў. Потым даў ім суддзяў аж да прарока Самуэля. І калі пазней прасілі цара, даў ім Бог Саула, сына Кіса, мужа з пакалення Беньяміна, на 40 гадоў. А калі яго адкінуў, паставіў ім царом Давіда, пра якога, даючы сведчанне, сказаў: «Знайшоў я Давіда, сына Єсея, мужа па сэрцы маім, які ва ўсім выканае волю маю». З яго патомства, паводле абяцання, Бог падняў для Ізраэля збаўцу Ісуса, перад прыходам якога Ян прапаведаваў хрост навяртання ўсяму народу Ізраэля. А пад канец свайго шляху Ян казаў: «Кім вы лічыце мяне? Я не ёсць ім, але вось пасля мяне ідзе той, якому я не варты развязаць сандаляў на нагах». Мужы, браты, сыны роду Абрагама і тыя паміж вас, што баяцца Бога, нам паслана слова збаўлення гэтага. Жыхары Єрузаліма ды іх начальнікі не прызналі яго, ды, асуджаючы яго, здзейснілі прадказанні прарокаў, чытанае кожную суботу, і, не знаходзячы ў ім ніякай віны вартай смерці, дамагаліся ад Пілата, каб яго забіць. А калі выканалі ўсё, што пра яго было напісана, зняўшы яго з крыжа, паклалі ў магілу. Але Бог уваскрасіў яго з мёртвых, і ён паказваўся многа дзён тым, што з ім разам прыйшлі з Галілеі ў Єрузалім. Яны цяпер сведкі яго перад народам. І мы абвяшчаем вам гэтую добрую вестку, што абяцанне, дадзенае бацькам, Бог выканаў адносна нас, іх сыноў, уваскрашаючы нам Ісуса, як напісана ў другім псалме: «Ты, сын мой, я сёння нарадзіў цябе». А што яго ўваскрасіў з мёртвых і што ён не вернецца больш у парахненне, так сказаў: выканую для вас святые абяцанні Давіду. І ў іншым месцы кажа: «Не дасі святому твайму ўбачыць парахненне». Бо Давід, паслужыўшы свайму пакаленню, заснуў з волі Божай і быў пахаваны пры сваіх бацьках і ўбачыў парахненне. Але той, каго Бог уваскрасіў, не бачыў парахнення. Мужы, браты, хай будзе вам ведама, што праз яго абвяшчаецца вам адпушчэнне грахоў. Ад усяго, чаго не маглі вы апраўдацца ў законе Майсея, у ім кожны, хто ўверыць, апраўдаецца. Дык глядзіце, каб не здзейснілася, што сказана прарокамі. Глядзіце вы, што пагарджаеце, дзівуйцеся ды адыдзіцеся, бо я выконваю ў дні вашай справу, у якую не паверыце, калі вам хтосьці аб гэтым раскажа. Калі ж яны выходзілі з сінагогі юдэйскай, прасілі іх пагані, каб яны ў наступную суботу гаварылі тыя самыя словы. А як разышлася сінагога, многа юдэяў і пабожных празелітаў праводзілі Паўла і Барнабу, якія заклікалі іх да трывання ў ласцы Божай. А ў наступную суботу амаль увесь горад сышоўся слухаць слова Божае. Калі ж юдэі ўбачылі натоўпы, ахапіла іх зайздрасць і блюзнячы пярэчылі таму, чаму навучаў Паўла. Тады Паўла і Барнаба сказалі адважна: «Першым вам належала прапаведаваць слова Божае, але калі вы яго адкідваеце, ды самі сябе лічыце за нягодных жыцця вечнага, вось мы звернемся да паганаў. Бо гэтак загадаў нам Господ: устанаўляю я цябе святлом для паганаў, каб быў ты збаўленнем аж па край зямлі». Пагане ж, чуючы гэта, цешыліся ды славілі слова Господава, і ўсе прызначаныя да жыцця вечнага уверылі. І слова Господава разносілася па ўсім краі. Тым часам юдэі падбурылі пабожных і паважаных жанчын ды першых грамадзян і ўчынілі пераследаванне Паўла і Барнабы, ды выкінулі іх са сваіх межаў. А яны, абтросшы на іх пыл ад ног, пайшлі ў Іконію. Вучні ж былі поўныя радасці і Духа Святога.